Ya, pilye ndiyan yendo. Lanim pendi, Yesu gudon dogar oyuli ongwarka po kebeye tibe liyara nyin kiyama bwanjyal po. Linen tiye wanden dogar oyuli bipo mama. Simono pieli len toma, bango yi yuwa kupolgu, len galile yakana yuwa natanel, len sebede bijaba, len ngwarka toba bomilye den take ye. Simono pieli den yerba. Mkya ujankwa anu. Biden yero. Te ba yere lena. Biden nyani ke kwa kunyin biya gune ke garu jampa anu. Amala nyankuri ba den ba pu. Uyenu nden puri ya yonu Yesu den sele bon jalkan. Amma bon warka ba na den bande ke tie Yesu. Yesu den bual ba. Mbla. Nani pia yi jami. Biden gwa ke yero. Ah ah. Oden yerba. Lumani yitalu. Kunyin biya gionu po ni baba langwani biden luni utalu ke ubie ijame harke ba afrika daru yesu ndem boyan warka den yer pieri di tio diero yo simono pieri ndem barkretie odiero wan yuande seben bili den gol opalbu ke yuwiki minimanni yan warka ba den sieni den chua len kunyin biya go ke dar utalu hal walkani ke ubie ijame ker mabadan foare len lijari ker kie nani no panduna ko belie bande nyan kunyim biyoni ke serle bonjal po biden suwa kam fantam yelkani ke jam ngob me po ke dupe moye yesu den yerba yoni mani yin ko ya jami yani wamuna simono den kwa kunyim biyoni ke daru taru ke tuane de bonjal kan den biye ajang benga ka pundi ko gam pimu njamita ba ke jam den yab yani utaru na den pat yesu den yerba yoni mani ke sibi bisiga bani yendo naare ntoku bwalo atiemwe biden bankertie odiero lanwani yesu den nani kitado pe kitemba kigotemba ijammuko lanin den tie metata ama har yesu den febitin kubisiga kidwar oyuri ongarka po banden siu kigbeni yesu den bwal simono piel jambi jwa simono aswake abwani kikie binebi odengwa kiyero Ndiero abani kembwanga Yesu den yero anya pa mpebla Yesu goden bwalo jambi jwa simono aswake abwani bi pieli den gwa ke yero Ndiero abani kembwanga oden yero anya pa mpe Yesu goden bwalo metataama jambi jwa simono aswake abwani bi Liden biri piel pali ke Yesu bwalo tarmita aswaka bwani bi lane oden yero njero abali bon kuli aban kam bwanga Yesu den yero han yakubi mpe ngwana imomon han den tie jawalo aden yie ki nyangri fini aba agbanyargo ki kya han bwanan amma aya por aba tandi anini to nyangni apo ki genna anka abwanan Yesu nde mariyeni odon dogar pieli mba kwaya kuma lankuya utiyo lani Yesu den yer pieli warini pieli den jiri kila Yesu mbwa ya ngwarka ko sebe puoli la ngwarka nde mpagani kidnani Yesu banden tan kidi banden chuo Yesu ya nyeo kiden buwar Yesu ndiyero mwemba jamba pieli nde lawo odon yer Yesu ndiyero onde mote Yesu den yero ya bwawan ya ye hal mingo ba kwa lihwan habi fini warinni la ya po mama den yare be kwibsiga kala ngorka kanpe ama Yesu na den yer pieli kala ngorka kanpe o den yer ya bwawan ya ye hali mingo ba kwa lihwan habi wanntie ya ngorka antie di sir ya mam ntie na kulpo kdiama te banka wanntie ya sir tie momon Yesu goden tieni bon twala bon kianla. Be yabe dian le kuli bon yenli yenla. Ntama ke bangan dunan le kuli kambe ya pia ya kanumba dagade kega bandian yatla.